Met het NOS-journaal. In Drenthe hebben boeren aan het begin van de avond korte tijd de A37 geblokkeerd bij knooppunt Holsloot. De politie hoefde niet in te grijpen. Vanmiddag waren er ook al boerenacties, onder meer op de A1 bij de Duitse grens en bij verschillende provinciehuizen. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat Kamerleden zich onveilig voelen, omdat boeren ook bij politici thuis actie voeren. Landbouw- en stikstofwoordvoerders in de Kamer hebben veiligheidsinstructies gekregen en de politie houdt hun huis extra in de gaten. De twee Belgen die gisteren werden opgepakt na de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn vrijgelaten. Ze zijn niet langer verdachten. De mannen werden aangehouden op de A2 omdat ze zich volgens de politie verdacht gedroegen. De advocaat van een van de twee zei vanochtend al dat er sprake was van een misverstand. Bij de gewelddadige overval op de kunstbeurs waren er zeker 4 mannen betrokken. Ze sloegen vitrines kapot, zwaaiden met vuurwapens en gingen er met sieraden vandoor. Nederland gaat jonge Russen die niet in dienst willen of daaruit deserteren voorlopig niet uitzetten. Ze worden tijdelijk aangemerkt als vluchteling, heeft staatssecretaris Van den Burg besloten. Reden is dat nu niet duidelijk is of dienstplichtigen gedwongen worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. De uitzondering geldt voor een half jaar voor alle Russische mannen tussen de 18 en 27 jaar die zich om die reden melden. Niet alleen pasgeboren kinderen kunnen straks een dubbele achternaam krijgen, ook andere jonge kinderen in het gezin. Minister Weerwind past het wetsvoorstel aan omdat hij niet wil dat kinderen in één gezin verschillende achternamen hebben. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog praten over de plannen. Het weer. Zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen eerst zonnig en 25 tot 29 graden. In de middag en avond stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Ster. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Wat als je als zelfstandig ondernemer besluit om zelfstandig even een stopcontactje aan te leggen en nu niet alleen geen stopcontact meer hebt, maar ook geen stroom? Zijn er nog kaarsen? Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Altijd online met wifi backup. Ook als de vaste verbinding een keertje niet meewerkt. Ziggo Zakelijk. Enjoy it all. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Phoenix van Bert Wagendorp. Een zinderende roman over hechte vriendschap, het noodlot en Nederlandse immigranten in Amerika. Meeslepend en ambitieus, trouw. Dit boek vraagt om meer. HP De Tijd. Phoenix van Bert Wagendorp. Heeft iedereen het goede net op staan? 80 jaar reeds. En dat moet gevierd. Had jij nou alsjeblieft even je kop, Wilhelmina, kutje? We gaan het programma maken. Wat wil je er wel in, wat wil je er niet in? Het wordt toch niet uitgezonden? Dit wordt allemaal niet uitgezonden. Nee. Morgen VPRO NPO 2. Ronald Snijders bij Wim Schippers op de thee. En dit ook niet. Nee. BOVAG organiseert aanstaande zaterdag weer de Nationale Autowasdag. Voor elke auto die dan blinkend schoon uit een BOVAG autowasstraat komt, doneren wij aan het Nationale Mesfonds. Zo dragen we samen ons steentje bij aan een beter leven met MS. Doe je ook mee? Vind op BOVAG.nl het dichtstbijzijnde BOVAG autowasbedrijf. Tot zaterdag. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Myrthe van der Drift en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. De hele week staan we met de bus van NPO Radio 1 net achter het station van Tilburg. Vrijdag wordt hier namelijk Keti Kotti, de afschaffing van de slavernij, gevierd en herdacht. De Nederlandse koloniale geschiedenis, handel, uitbuiting en slavernij, het bestond echt niet alleen aan de Amsterdamse grachtengordel. Ook in Tilburg zijn er genoeg plekken die te maken hebben met dat slavernijverleden. Carla Mohamed bedacht wandelingen door Tilburg en ze neemt je mee langs de sporen van het slavernijverleden. Welkom hier in de bus. Welkom, dankjewel. U woont hier vlakbij in Tilburg, maar u heeft ook vrienden en familie op Aruba, waar op dit moment zo ongeveer bijna een storm overheen raast. Heeft u contact met ze? Ik heb voor vandaag nog niks gehoord. Laatste app was Sosolobby. Veel liefde. Veel liefde. Ja, ik heb dus nog niks meegekregen. Dus u weet niet of de storm er al is of ze bezorgd zijn? Nee, ik weet wel dat gisteravond dat ze zeiden van het komt eraan. Be careful, be careful. Ja, er wordt vooral veel regen verwacht. Ja, regen verwacht. Gelukkig geen orkaan? Nee, gelukkig geen orkaan, maar mijn familie heeft tot nu toe geen hinder ondervonden. U bent geboren en getogen daar op Aruba. Uw ouders komen uit Suriname. En u kwam naar Nederland om verder te studeren. En u begon eigenlijk al in uw studententijd met aandacht voor Ketikoti, de slavernijherdenking. Waarom was dat zo? Op Aruba hadden we dat al. Maar het heette Srividinsi. 1 juli, emancipatie, manspassie. Ja, op Aruba was dat. Ja, ja, mag op Aruba. Mag iets dichter bij de microfoon? Ja. Helemaal goed. Op deze manier, ja. Op Aruba, toen vierden we dat. En ik kwam in Nederland. Maar ik ben begonnen in Limburg. En omdat de meeste van mijn vier familieleden hier wonen. En die woonden allemaal in de Randstad. Toen ben ik verhuisd naar de Randstad. En daar kwam ik terecht in Den Haag. En daar was er wel Ketikoti. En vond ik zo frappant. Was nog feestjes. Hoe ging het daar? In Den Haag? Of in de grotere steden? Het waren meer feestjes. Heel veel feestjes. Dus wij gingen ook. Want 1 juli is feest. Mijn vierde feest. De vrijheid. Was gezellig. Dus wij gingen ook. We hadden studenten, hè? Dus een student zoekt altijd naar feest. En wat miste u dan in Tilburg? Nou, ik miste niks in Tilburg. Ik kwam naar Tilburg. Wonen. En dat is pas jaren later. En omdat ik in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam wandelingen had meegemaakt over het sporenkoloniaal verleden. En toen dacht ik, ik kwam in Tilburg wonen en in mijn beleving gebeurde er bijna niks. Ik kan niet zeggen helemaal niks, want ik heb hier niet altijd gewoond. Dus misschien was het er wel. Maar niet dat u het zag in elk geval? Nee, nou, dat was er sowieso niet. Omdat het ook een nieuw systeem is om het koloniaal verleden van Nederland en slavernij bespreekbaar te maken. En die via wandelingen, de dialoog. Ja, die dialoog is belangrijk voor u. Die wandelingen brachten u op een idee. We praten zo verder over de wandeling langs de plekken in Tilburg die herinneren aan dat koloniale verleden van Nederland. Reageer op de uitzending, dat kan, hè, via onze app van NPO Radio 1. Zometeen een reportage, want Waldi, mijn collega, is meegeweest met u op die wandeling. Maar eerst heel even naar Wimbledon. Daar is NOS-verslaggever Jan Roelofs. Ja, Tellen Griekspoor heeft deze set dus verloren van Alcaraz. Maar staat in die tweede goed te spelen. Het is 4-4 in die tweede set voor Tellen Griekspoor. Wedstrijd wordt gespeeld op baan 4. En dan Riley Opelka tegen Tim van Rijthoven. Die andere wedstrijd waar dus een Nederlander bij betrokken is in de tweede ronde. Opelka, die boomlange Amerikaan van 2,12 meter, heeft de tweede set gewonnen in een tiebreak van Rijthoven. Van Rijthoven won de eerste met 6-4. Dus daar is het 1-1 in sets. En Van Rijthoven is nu aan het serveren aan het begin van de derde set. Maar 1-0 dus, of de eerste set dus voor Alcaraz tegen Griekspoor. En daar 4-4 in de tweede set. Dank Jan Roelfs, ik zal het even goed zeggen. Hier bij mij in de bus Carla Mohammed. Ze zet zich in om kennis over het koloniaal verleden en heden te verspreiden. Mijn collega Waldi van Geen, ik noemde het al even, heeft deze week meegelopen met die stadswandeling. En hij peilde hoe de deelnemers de wandeling vonden. Als we te snel gaan, dan moeten jullie het roepen, hoor. Zo, na een paar plaspauzes is de wandeling echt begonnen. Dit is nu het gebouw van de Nederlandse Bank. Bouwjaar 1880. In 1900 kwam hier de Nederlandse Bank. Dan had de Nederlandse Bank een rol in de slavernij. Zij leverde het startkapitaal voor de plantageslaverij in de West. Waarom doet u mee met de wandeling? Ja, ik weet er eerlijk gezegd weinig van. Dus in die zin vind ik het ook wel interessant om daar iets van te horen. Oh, hij is alweer aan het vertellen. Zo, laten we even. We zijn hier bij het voormalige gebouw van de Gruiter. Zij hadden een koffiebranderij en een cacaofabriek, maar geen eigen plantage. Laten we even binnenkijken, want in 2000 is hier dus deze zaak gekomen. Die hebben het verbouwd. En toen kwam er iets tevoorschijn. We zien links bakkerijproducten. Ja, en dit is een dessa, hè? Dat zijn de rijstvelden in Suriname. Kunt u uitleggen wat we precies zien? Goed, het is hier dus de inlanders die aan het werken zijn. En waarschijnlijk voor de grote heren. Ja. Het zijn panelen die zijn 2 jaar geleden ontdekt bij het restaureren. Ja. Die zaten hier in de Gruiter, de oude... Wat was het? Ja, kruidenierswinkel. De Gruiter, het was een begrip in Tilburg. Nou, ik word bevestigd in mijn vermoeden dat zo'n stad groot en rijk geworden is door slavenarbeid, denk ik. Een van de laatste plekken tijdens de wandeling is de Bleshof. Ik noem het wel het hoogtepunt van de rondleiding. Ja, en dat is sarcastisch bedoeld, want het is een beetje een onguur achteraf straatje. Maar de Bleshof is genoemd naar de vermogende familie Bles, die veel panden in dit gebied bezat. De zonen deden zaken in de koloniën. En een van hen, Cornelis Bles, was getrouwd met een rijke vrouw uit Suriname. Hij trouwde met een dame die daar bezit had, mevrouw Peneu. En die plantage heette New Mokka. Daar werkten 155 slaafgemaakten. Maar de eigenaar die woonde hier. Het zou toch mooi zijn als hier een... iets van een gedenkteken of een toelichtingstekst zou komen. Wist u dat? Nee, wist ik niet. Dat is ook de reden dat ik hieraan meedoe. Omdat sporen van een koloniaal verleden in Tilburg. Toen dacht ik, nou, daar heb ik nog nooit sporen van gezien. Dus ik ben wel benieuwd. Ah ja, doet het iets met je kijk op Tilburg? Ja, misschien wel. Hè. Kijk, ja, verandert dan misschien ook wel het beeld op bepaalde mooie huizen hier, waarvan je nu tot nu toe alleen maar dacht van, oh, wat... Wat fijn dat we in Tilburg ook nog een paar mooie panden hebben, hè? Mooie historische panden hebben. Zijn ze nu minder mooi of zijn ze nog mooi? Maar ze dragen wel een negatief verleden met zich mee. Ja, ze dragen wel een negatief verleden met zich mee. De mensen die deelnamen aan de wandeling klinken enthousiast, lovend. Vielt u op dat het alleen witte dames zijn die meeliepen? Of het me opviel? Ja, vanaf het begin bij de is dat bij vaker de inschrijving. Zo? Ja, ja. Ik heb de allereerste keer dat we deden, was 2020, toen was het nog corona. Toen hadden we gezegd, we gaan het gewoon doen. Of het nou corona is of niet, we gaan het gewoon doen. We gaan lopen. En de eerste ploeg, dat was een Antilliaanse ploeg. Dat was wel interessant om... En toen hebben we het inderdaad gedaan. Het was met de herdenking van Tula in augustus. Hebben we dat gedaan en wordt gewoon genoemd de Tula Walk. Hebben we dat toen genoemd. En we zijn inderdaad begonnen met een plengoffer vooraf, een voorgebed. En zoals we eigenlijk een speciale gelegenheid gaan inleiden. Ja, de verzetsheld van Curaçao. Ja, ja, ja, ja. Op 17 augustus hebben we dat gedaan. En verder ziet u dus vaker dat het vooral witte vrouwen zijn die meelopen. Wat zegt dat? Ja. Nou, voor mij zegt dat die vrouwen interesse hebben. Ja. Maar het is vaker. Overal waar ik kom, zie ik vaak meer vrouwen dan mannen. Sowieso. En misschien komt het ook omdat ik een vrouw ben en meer met vrouwen in mijn vriendinnenkring heb of kennissenkring. Ik weet het niet. Maar als je gaat doelen op de kleur, dan is het inderdaad zo dat er... Want ik pas met één groep heb gelopen die inderdaad mijn kleur hadden. Ja. En wat zit daar dan achter? Dat vraag ik me dan toch af. Nou, de allereerste keer toen ik het ging lopen... toen werd tegen door mijn eigen kennissenkring en zo... de zwarte mensen zeiden van, zou je dat wel doen? Waar komt het vandaan? Ik zei van, nou, ik ben naar Den Haag gegaan, naar Amsterdam. En ik vind dat zo interessant wat ze allemaal hebben ondervonden. Of wat ze hebben gevonden. Ik ga dat in Tilburg ook doen. Maar u proefde een soort twijfel van, zou je dat nou wel doen? Zou je dat nou wel doen? Maar ook een stuk waarschuwing. Van ja, jij bent een zwarte vrouw, je gaat die mensen vertellen over hun geschiedenis. Ben je niet bang dat ze je aanvallen? Ik zeg nee, het gebeurt al zo vaak. Wat dan? Nou, van ben je niet bang dat ze gaan zeggen, van, ja, bemoei je er niet mee? Het is ons Tilburg. Als ik soms loop, we hebben vorige keer hebben we ook gelopen, afgelopen. En toen was wel grappig, ik heb het wel gehoord. Misschien heb ik daar voelhorens voor. En toen was er een man aan de overkant en die riep heel hard... Ja, ons Tilburg, ons Tilburg, ons Tilburg. Ik heb er niks van gezegd. Want u dacht, ik laat het gaan. Ik ben bezig met de wandeling. Aandacht op iets anders. Want ik heb de indruk dat u juist heel erg van die dialoog bent. Dat u heel graag het gesprek aangaat als ik kijk naar wat u doet... en hoe u met mensen praat. Wat me ook opvalt is dat mensen soms die onderwerpen over het koloniaal verleden... ook over racisme, lastig vinden. Of het uit de weg gaan, of misschien wel een beetje vermoeiend. Ja. Maar een beetje alsof je er wel over mag praten als het maar gezellig is? Ja, het mag niet schuren. Het moet easy zijn. En je moet vooral niet beschuldigen. Maar wij zeggen, wij beschuldigen niemand. Zolang het gaat op een toon waarbij de geschiedenis van, van Nederland smooth wordt verteld, dan mag je erover praten. Het moment dat je ze confronteert met de pijn die onze voorouders hebben ervaren en wat je zelf nog steeds meemaakt, de doorwerking ervan, dan is het zoiets van, ja, overdrijf jij niet een beetje? Ik zeg, nee, ik overdrijf niet. En dan is het de kunst om rustig te blijven. Maar ja, gezien mijn levenservaring blijf ik nu wel rustig. Want wat gebeurt er dan eigenlijk als u niet poogt om rustig te blijven? Dan barst ik. Dan word ik agressief. En kunt u uitleggen waarom? Omdat ik dan misschien op dat moment zo emotioneel geraakt ben, alsof ik leugens sta te vertellen. Overdrijf niet zo. En ja, eigenlijk zo cliché, hè? Het is al zo lang geleden. En, als ik ze dan uitleg, hè, van in mijn familie ben ik... ik heb nog een oud-oom, die is zeg maar, wat is oom James, 85... Ik zeg, als ik 20 jaar ertussen neem, wat in mijn familie zelf voorkomt, dan zitten er 5 generaties zwarte mensen die nu leven en die dit nog steeds meemaken. Dus zo lang geleden is het niet. Ik zeg, en heel veel familieleden hebben dat. Ouderen die nog leven, die er eigenlijk nooit over spraken. Wij die verder zijn gaan studeren en mensen zijn gaan bevragen, die komen naar buiten. En de jeugd van nu die staat op een zolderkamer en die prikt op een knopje. Social media heeft de hele wereld aan zijn voeten. Terwijl wij nog moesten knippen en plakken met glutofix op de straten. Toen was jij ook nog niet eens geboren, denk ik. En toch om hetzelfde verhaal te vertellen, zegt u. Continu. Heeft u zich dan vaak onbegrepen gevoeld? Constant. Constant. Maar op een of andere manier zag ik lichtpuntjes. Weet je, dan zag je net een stapje vooruit. Maar dan kwam weer iemand anders en vooral de politiek. Dan kreeg je weer 2 stappen terug. Maar op een of andere manier, als ik even bij mezelf blijf, had ik toch zoiets van, nee, maar er was wel iets. En wat mij altijd bijblijft is, kijk jongens, ik zie wel vooruitgang. Waarom? Want anders waren we voor... Onze voorouders hebben 400 jaar lang gevochten om vrij te zijn weer. Waarom sta ik hier? Dankzij hun strijd. En wie ben ik om het nu op te geven? Dat ga ik echt niet doen. Ziet u wel mensen die het opgeven? Ja, heel veel. Niet in de zin van echt opgeven van la maar. Wel, you know, ze blijven aan de zijlijn. Ze volgen het wel, maar ze blijven weer aan de zijlijn. Maar wat gebeurt er? En ze bellen me op. Wat heb je nou weer geflikt? Ben je niet bang? En ziet u dan het organiseren van de wandelingen en dat mogelijk is gemaakt door Tilburg, dat nu bestaat, ook als een emancipatie? Voor Tilburgers? Ja, voor mensen, dat ze daar mee kunnen doen. Voor uzelf? Voor mezelf sowieso. Ik leer altijd steeds meer, hè? En je steekt je nek uit. Want die wandelingen zijn er al. Het is niet een uitvinding van mij, hè. Die wandelingen zijn er gewoon in het land. The Mapping Slavery, dat hele project met Dineke Stam, dat intrigeerde me zodanig dat ik bijna alle wandelingen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam heb meegemaakt. En toen dacht ik ga het in Tilburg ook gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. En dat is gelukt? En het is gelukt. Ik had gelukkig een goede partner die het meteen ook zag. Dus we zijn samen erin gedoken. En we hebben die wandeling gewoon opgesteld. Het is een wandeling van 1,5 uur langs verschillende plekken door de stad. U noemt het sta-stil plekken in de wandeling. Waar komt dat vandaan? Omdat je even stil staat. Je staat even stil. Dit is een spoor. Dan leggen we uit waarom het een spoor is, waar het vandaan komt. En dan komt de dialoog over niks te doen, hoor. En als u 1 plek zou moeten uitlichten, welke zou dat dan zijn van die sta-stil plekken? Weet je, er zijn verschillende. Weet je, jullie weten dat, of jullie weten, het is hier bekend dat wij hebben nou een monument. We krijgen nou een monument. Maar er is een standbeeld van Petrus Donders. Ja, morgen gaan we het daar ook uitgebreid over hebben hier in de bus met mijn collega Waldi. Oh, mooi. We gaan ook alleen maar langs. En als men erover wil praten, dan is het goed. Maar wij gaan de dialoog op dat moment niet aan, omdat het een beetje te groot schuurt. Nee. Niet te groot. Het schuurt een beetje in Tilburg. Ik heb daar een hele uitgesproken mening over. En dan ga je dus met elkaar in dialoog. En weet je wat zo mooi is? Het gebeurt zo gemoedelijk. Men luistert naar elkaar. Die is dat, die zegt dit, die zegt dat, die zegt zo. En ik denk van ja, het kan dus wel. Over zo'n gevoelig stukje geschiedenis van Tilburg. Ja. En bent u dan trots? Ik ben trots op de mensen. Die het op die manier bespreekbaar maken. Ja. Daar ben ik heel, heel trots op. Ja. En dat zijn witte mensen, hè? Die het aandurven om het gesprek wel aan te gaan. Ja. Ja. Ja, die durven dat ook gewoon. Maar die zien ook geen probleem. Carla Mohammed zit bij mij in de bus van NPO Radio 1 hier vanuit Tilburg. Ze is organisator van de wandelingen langs de sporen van het slavernijverleden hier in Tilburg. U blijft nog even zitten. We gaan eerst even naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Onze verslaggever Rens Turk. Deze week ook aandacht voor discriminatie van buitenlandse studenten in Tilburg. Er studeren hier ruim 4000 internationale studenten aan de Tilburg University. Maar die kunnen geen onderdak vinden, geen kamer. Omdat studenten massaal adverteren met Dutch only. Rens, goedenavond. Hey Meerte, goedenavond. Ja, het klopt inderdaad wat je zegt. Afgelopen maandag hoorden we al twee studenten die dus echt al een jaar bezig zijn met het zoeken naar een kamer. En zelfs dus ook om die reden op en neer moesten vliegen tussen huis en universiteit. Het huis stond dus in Barcelona. En gisteren ging ik dus langs bij het meldpunt discriminatie. En die vertelde dat het een zaak van lange adem is, als je het aankaart. Nou, vandaag dus een nieuwe dag. En dus ben ik maar eens langs gegaan bij een van de studentenhuizen die dit ook hanteert. Hey, goedemiddag. Ik zag een advertentie van jullie voorbij komen op Facebook. Van? 6 dagen geleden. En de status bij jullie advertentie staat er dus dagkamerzoekende dames. En er staat er tussen haakjes direct bij Dutch only. Dat zou goed kunnen. Ik heb het niet opgezet. Sam Veenstra heeft het geschreven. Ja. Is het thuis? Die is zelfs thuis. Zal ik herhalen? Doe maar, ja. Nou, hartstikke leuk. Nee, ik ga uit het huis, hoor. Dus jij bent verantwoordelijk onder andere voor het bericht. Jij mag deze meneer even te woord staan. Ja, maar ik ben wel ziek, man. Ik zag een advertentie van jullie op Facebook. Oké. Altijd feest hier. Maar er staat dus Dutch only. Ja, klopt. Dat wij iemand zoeken die ook Nederlands is, dat vinden we fijner om in ons huis te hebben. Maar dat is best heftig eigenlijk, toch? Ja, bijna alle studentenhuizen hier in Tilburg doen dat wel vaak. Ja. Maar dat maakt het juist misschien wel een beetje het probleem. Ja, of het is het probleem van de Facebookpagina, de beheerder daarvan, dat hij dat moet verbieden of zo. Want hij controleert alle berichtjes en daarna wordt hij gepost. Jij zegt eigenlijk, de schuld ligt bij de Facebookgroep. De beheerder van de Facebookgroep. Ja, misschien wel als hij zegt, er zitten een paar dingen aan wat niet mag. Dus bijvoorbeeld, ja, we willen dat alle internationals ook bijvoorbeeld dat er niet bij mag staan. Nou, helemaal prima. Als ik het dan nu zo tegen jullie vertel, en dat opeens zo Radio 1 zo hier voor de deur staat. Is het dan wel zo dat jullie dan denken van, nou, misschien moeten we er eens over nadenken? Ja, misschien wel inderdaad. Ja, misschien bij de volgende kijkavond dat we daar over na moeten denken. Misschien dat we dat wel willen inderdaad. Je kunt het nu ook nog aanpassen, want deze advertentie staat er net op. Daar moeten we even over nadenken. Ja, Rens, even over nadenken. Plaatsen in de Facebookgroep verschuilen zich dus vooral achter de moderator. Ik ging langs bij nog een studentenhuis in Tilburg. Even aanbellen, even kijken of er iemand thuis is. Tot nu toe doet niemand open. Yo. Jij woont hier? Ja, zeker. Nou, fantastisch. Zijn er meerdere mensen thuis? Of, ik denk dat er wel een aantal mensen thuis zijn. Ja, kom binnen. Niet zeker. Het is een soort schuur. Ja. Het is een heftige. Wauw. Inderdaad. Maar wel ook trouwens veel beschilderd zie ik hier. Heel veel blauw en allemaal puzzelstukjes op de muur. Goedemiddag. Ja. Hoi. Jij bent dus ook. Jij woont ook hier. Ja. Er zijn dus heel veel internationale studenten die dus niet meer in aanmerking komen voor een studentenhuis, omdat het dus Dutch only is. En ik begreep dus dat het dus ook voor dit huis was. Ja, in ons geval is het wel Dutch speaking only. Jullie kunnen allemaal Engels, toch? Nou, het is eigenlijk vooral ook wat wij uit ervaring hebben meegemaakt voor de huisbewoners zelf, de internationals. Omdat die heel erg geïsoleerd raken in een huis waar iedereen Nederlands spreekt. En als ze dan niet assertief genoeg zijn om de taal naar Engels te switchen en een beetje wegvallen tussen alle Nederlanders, is het voor diegene gewoon echt niet leuk. Hoeveel kamers hebben jullie? 33. 33? Maar dan zou je wel best wel kunnen zeggen dat je gewoon één kamer beschikbaar houdt voor een internationale student, toch? Zeker, hebben we dus ook echt wel eens gedaan. Maar nu niet meer? Nee, soms is dat dus heel goed bevallen en af en toe is dat wat minder bevallen. Sommige internationale studenten voelen zich gediscrimineerd. Die vliegen dan heen en weer. Ik vind dat een probleem van de universiteiten. Ik vind niet dat probleem is neer te leggen bij de studentenhuizen. Maar jullie hebben natuurlijk hier 33 kamers. Dat is best veel. Ja, klopt. Hoe lossen we dit probleem op? Want iedereen zet Dutch Only erbij. Nou, ik denk dat de universiteit er goed aan doet om een inventarisatie te maken van wat is de capaciteit en daar ook de toestroom naar Nederland toe op aan te passen. En wat gaan jullie doen? Wat gaan wij doen? Lekker van het weer genieten. Nou Rens, lekker van het weer genieten. Vonden ze het zelf niet ook een beetje verwerpelijk wat ze doen, die studenten? Ja, maar volgens mij wel. En ze gaan het nu ook bespreken in hun studentenhuis. Zij zeggen dus ook, het ligt aan de Tilburg University. Zij moeten het maar oplossen, vinden zij. En dus gaan we morgen maar even langs bij de Tilburg University. Oké, Rens, we horen je morgen. Dankjewel, Rens Turk. 5 dagen. Hier in de bus, Carla Mohamed, mede-initiatiefneemster van de Tilburg Dialoogtafel en de stadswandelingen over het slavernijverleden. Gisteren werd bekend dat het kabinet vrijdag geen excuses zal maken voor het Nederlands slavernijverleden tijdens de herdenking vrijdag. Dat hoorden we eerder bij de NOS. Wat betekent dat voor u? Weet je, ik denk dat we het volgend jaar doen. 150 jaar. U zegt het lachen? Ja, nou, weet je. Ik had het niet. Kijk, ik had het sowieso niet verwachten. Men zegt het kost tijd. Ik zeg ja, alles kost tijd, het duurt al heel lang. Maar ik heb hoop. Het valt tegen van de ene kant. Maar ik had het toch niet verwacht. Maar ik hoop dat het volgend jaar dus wel gaat gebeuren. Ja, wat zou dat voor u betekenen bij 150 jaar toch excuses vanuit de overheid? Nou, moet je nagaan. 150 jaar vrijheid. Dat gaan we vieren, dat gaan we groots vieren. En ik hoop inderdaad dat die excuses komen. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Het is een time for healing. En als dat gebeurt, dat lijkt me zo. Als je dat doet, 150 jaar, en we zetten nou een punt van wij bieden onze excuses aan en let's start. Volgend jaar dus. Want dan gaat het beginnen. Wat gaat u vrijdag doen? Ik ga naar de onthulling. Ja, hierachter, hè? Ja, ik ga naar de onthulling van het monument. Ik ga u heel erg bedanken voor uw komst hier naar de bus. Carla Mohamed. Graag gedaan. Dank u wel. Dank u wel. Dit was de derde dag van 5 dagen in Tilburg over Kathy Kotti, waar eind deze week de herdenkingsviering plaatsvindt van het slavernijverleden. Morgen praten we over dat standbeeld van Peerke Donders. Hij kwam al even voorbij. Een standbeeld van de heilige missionaris die volgens sommige Tilburgers wel weg mag. Zometeen hoort het morgen zometeen hier langs de lijn en omstreken. We praten morgen verder om 8 uur. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Het Metropoolorkest neemt je mee op een muzikale reis door de 70-jarige Efteling-geschiedenis. Efteling in concert. Beleef de sprookjesachtige show in Den Bosch of Rotterdam. Wegens groot succes extra voorstellingen beschikbaar. Boek nu op cinemainconcert.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen.